Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu anda İznik ilçesinde Ayasofya Camii'nin içerisindeyiz. Burası Hristiyanlık alemi içinde çok önemli bir yer. Ve artık biz burada namaz kılabiliyoruz. Darısı inşallah İstanbul'daki Ayasofya'nın başına. Unutmayın kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Roma'nın fethini de bizlere müjdeledi. Amaç ve hedeflerimizi o doğrultuda yapalım. Bakınız Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم.